هو اخيكي توابوم لهمو اماده كاريا كانم باني بروين براو كردني ماسي سلمون پیم بله هرگیز میشولی روبار بیستو رامی ها؟ میشولی روبار؟ بله بیستو تا اکریت بخوره که قلاب ازانم او میشولانه که لوردی هاوینا زیاتر لدوی نوروانا بسر روبارکه افران بله وایا ام میشولی چند کاجمه رگجین و هند یک جار اگن هفته یک لونه زیاتر ناجین ام میشولانه به باشترین خوراک دهن رین بر روباری نوچه شاخاوی کن باشترین جورن استا خوراک چکت پیپشانیم که با ماوی چی زور حالم گرتوه او تنها میشولیه که و به هوی اتوانی و مچنده ها ماسی زوری پیه بگرم اما تانه پیو چونه شتی که جوانه دوای اوی میشولی روبا روش که بیتوا شوکهی بم جوری لیه که استهی بینید که بم شوهی لیه بیت اکریت وکو خوراک بکاری بینید براستی شوهی که جوانی هیا نمزانی ما اکری بخوراک با ماسی خوراکی که جوانه با کارهنانی ام خوراکه انجامی زور باشیه بید با پیرا هر لیستو بروان به چاکیم خوراکه یه نه بیگو من راو کردن به هویم خوراکه و راوی که سر انتراکیه شبه بله بلام خوراک به تنها نکره به اندازه یکی سر کودن اگر به دست راوچی که شرزه آنه بید پیویسته لپی شپش به لیاتوی خود ببستید دواتر به خوراکه کد و ببشه ویش راو چیجی که راستقینه بید بیم بلا با پیرا چیت پیولم؟ تو ام خوراک داهه ناوانیا؟ نخیر کری خوم او پیاوی که ام شوازی داهه ناو لده یکی نزی که خومانه ام پیاوی ناوی راجحا کواته و باش ره است بروم بولای بو اوی راو کردنی ماسین فیر کابه میشولا جا براستی ام شوازه و بدوله کری خوم ها بدوله؟ باش برو نشانه او درخا کمال کاک راجع لیره و زور نزیکا هیوادار ما بی چون که هیسم تیانا ما آبروم زور چاکا استا تنها ام پرده دارم لبرده ماماوا استا با آسانی تیای اپره ماوا بو اوی بگم با آمان جی خوام هیچ ناترسم جالا چی بترسم نخیر من ناترسم ماسی سلمونه کان ترسان که هست یان کرم لیرم جماره ان زوره کلاوه کم او بردی امرو هل سرطه و باج نبو که تکشم هل واروا زور سپاس بو تو هیوادارم کلاوه کم بیتوا جا چی بی ویدی منه دموه؟ وده چی؟ چون که من نمی راو چیکی نزانی ما کودو لمکاته مزازم تیک با که من خریکی راو کردنم بنفرد بی ورا راما که کلاوه کم بروا ورا کلاوه کم بروا هر او گرم نه هلم ندستم در باز بی ماری که زیان با تز نگیره تو آزار نایه او مارا بس مدری ایتر پیوز با گریان نکا استخوامو مارا دیا دور خموا متر ساک چپ چکولکا دی برو لیرا دور کوروا بینید تنانت ماریش اگر بنرمونیانی معمولی لگل که گرایل تبی و بقصت اکا دهی استابر رو با لانکت پیش اوی بدارکم لیدم مسئله که هر زور آسان بو گفتی تو ناوت رانیه وانیه؟ ای تو ناوتیه من ناوت سوسنه؟ سوسن؟ بله من ناوی بلکی زور جوانم ها بلان به هر حال تو کورکی زور باشی چون که توانید به دستی خود مارکم میدون خیتوه آها ماسی سلمون؟ کی راوی کردوه؟ من بروه به من ناکم مناله که بچوکی وقت دو چونه توانه ماسی سلمون راو بکا من درو ناکم تنیا راستی کن بیوتی تاقی کردنه و دستانه براو چیکی وکو من زور باشا استا ماسی که سلمون لبر چانتا راو کم سیل کبزانه چیکم چیکی زور این کارا الله نقی راستا ام جاره سرکوتو نبوی اتوانی جاره کی تفتاقی که توا برونی دیاره که اما سی حزی لمیشولیا عملی هاتی تو نیا بلکه ایره ماسی زوری لیا هر کسی بیوی اتوانه به آسانی رایب که کواتا شارزه خودم شنبا باشا من راو چیه کی شارزم استالی هاتی من ابینی لراو کردنی ماسیا یوادارم استاش بتوانی سرکو تو بی باشتره جاره کتر حول بیران چلی هاتوه که هیز بو امشگاریانی تو ناکا چیه رو کردنی قرص بلاده و؟ شده که سیره خوزور به آسانی قپی کر بقلافه کتا پیم و بشار زایی تواوت نیه لرو کردن برگا میشونه چی؟ و باشتره داوه کرد به هستر حول بی نبی داوکت با اندازه خوی بیستر هاو بی چون که رنگ ماسیکم ترسن و راک لندن می داوکت امی زیتر و یابی لراو کردن ماسیکه ام شوازه راو کردن پیمیستی با آرام گرتن زوره چون که باشترین یعنی دادن راو کردن ماسی سلمون لسر خویه چی؟ تو جور میشوله هیا هر یکیشن تایبت بندی خواهم هیا جوری یکم ابی بسر آوکا و بوسته جوری دوم ابی بچه تجر آوکا و ام میشوله چه جور یکا؟ اما جوری وشکا جوری گیتریش هیا پی الان میشولی تار ای تو امانه لکوی زانی با پیرم امانه فیر کردم او شارزه جوره کمی میشولی ها کواتا کاغراتیح با پیره تویا بله بو پیشتر با پیره مناسی رامی با پیره کامیلم زور باسی اوی بو کردم بو امنشم راحتون ببینم ای بو چی اتو ببینی سوسن با اردنه به هر استابم ببولای امه زو ببینم هر استابم بولای چون که روزگارت کردم دیوره بابرین پیکوا زور سپاس چاورم که سوسن یک دقه بوستا بپیره تو لکوی وره میوانه تا تو بپیره آه اول لخانیو که زور جوانه اجین جلکانی زور جوانه بگو من ام پیاو دولمنه فرمو چی تبدلیم زور خوشحالم بناسینی جناب تان گورم بخیر بیت زور سپاس هاتون تاوکو فیری غاو کردنی ماسیم که بخوراکی میشولا با چی؟ گرچی تمنم کم بلام شار زایی که زور باشم هیل راو ماسیا با پیرم فیری کردوم من رامی کامیلم با پیرشم وستای داری راو ماسیا آه کامیل؟ نامه هیچ کسو کاری که کامیل ببینم لم شونه آه دایی برو لیره آه وچی تبا پیره چی وای لێ کراوە مامەڵەم لەگەڵ کا؟ نوی کامل بۆچی کامل کوڕەزاکەی ناردووە بەلام ئەو پیاوە چی ئەوێت لە من پێم بڵێ بۆچی واکەی با بیرە بۆچی دەرت کرد ئەو ماوە دوورو درێژی بڕیوە تا تۆ ببینێنە دوای ئەوەش تو دەری ئەکەی پێم بڵێ بۆچی واکەی با بیرە بۆچی هەر کەناوی با پیرەیەک بیست ئەو کوڕە دەرکرد تەنانەت ئەگەر پەیوەندیت لەگەڵ با پیرەشیان باش نەبوو بێ ئەو پێتاوان و پەیوەندی نییە بەوەوە ئەوە لە نێوان خۆتانایە پیاوێکی پێگەیشتی وەکو تۆ نابێ ئاوا بە ڕەقی مامەڵە لەگەڵ مناڵێکی ئاوایە بکە من خۆشم ناوی با پیرە خۆشم ناوی با پیرە داوای لێبوردنت لێ یەکەم کچی خۆم بەڕاستی وابوو پەلەم کرد کەواتە تۆ ئامادەی بیبینی بەڵێ بەڕاستی واڵێ بەڵێ چونکە با پیرەم هەموو داوایەکی من بەجێ هێنێ پاش بیرکردنەوە بۆم دەرکەو کە تۆ پەیوەندیت نیە بە ناکۆکی نێوانمانەوە بەڵام ئەو ناکۆکیە چێکە لە نێوان تۆ باپیرمان ڕوویاوە ئەم شتە ماوەی دە ساڵ لەمەوبەر لە نێوانماندا ڕوویدا پێش بڕچێک کرا لێرە بۆ ڕاوە ماسی من لەو کاتەیە خەڵاتی یەکەمم بەدەست هێنا لە بەکارهێنانی مێشولەیە وەک خۆراک و با پیرەشت خەڵاتی باشترین دروستکەری داری ڕاوی بەدەست هێنا بەڵێ سەیرە هەرگیز ئەم بەسەرهاتەم نەبیستووە چونکە با پیرم باسی نەکردووە هەرگیز ئەم بەسەرهاتە لەبیر ناکەم لەبەر ئەوەی با پیرەت سوکایەتی پێکردم لە پاش ئاهەنگەکە لەبەر چاوی هەمووان ئاگاڵتەی پێکردم و وتی ئەم شێوازەی تۆ شێوازێکی زۆر دواکەوتووە لە ڕاوکردنە ئایبە بۆ ڕاوچێکی وەکو تۆ کە تەنها بە شێوازی مێشولە ڕاو بکات بێ ئەوەی پەنابەرێ بۆ هیچ شێوازێکی تر نەخێر شتی واڕێی تێناچێ چونکە با پیرەم سوکایەتی بە هیچ مرۆڤێ نەکردووە لەم دنیایە تێگەشتی ئەبێ ئەوە بزانی کە با پیرەم بە تۆ ئەڵە داهێنەری مێشولە ئەو تا ئێستا ئەمەی بۆ یادگاری پاراستووە سەیرکە شتی وا بێت با پیرەم بۆیە منی ناردووە بۆ ئێرە بۆ هیوایەی کە فێری شێوازە تایبەتیەکەی خۆتم بکەی ئەگەر با پیرەم ڕێزی تۆ لێ نەبووایە نەی ئەناردم بۆ لای تۆ ئێستا تێگەشتم بەڵام ئەی ئێستا بۆچی کوڕەزاکەی ناردووە بۆ لام لەگەڵەوەشا کە ئەو هیچ شێوازەکەی منی بەدڵ نییە کاگراجی کە گەورەم یەک دەقە بوەستە پێم بڵە بڕوات فێ نەکردم ئەبێ بڕوان پێ بکەی با پیرەم زۆر ڕێزی لێ ئەگرێ کەواتە بەڕاستی وەڵامم بەرەوە تۆ بەڕاستی بۆەوە هاتووی تا فێری شێوازی ڕاوکردنی ماسی بیت بە مێشولە بەڵێ ئەی بۆچی ئەتەوێ ئەم شێوازە فێربی کە تۆ ئەتوانی بە شێوازەکانی تر ماسی ڕاوکەی هەروەک با پیرەت وتی من بۆیە بڕوان بەو خۆراکە هەیە چونکە خۆراکێکی زۆر و ئاسان دەسەکەوێ هەروەها شێوازێکی خۆشە بەڵام ئەو کاتێک کە با پیرەم بەمەی زانی پێی وتم کوڕی خۆم پێویستە لە پێشا پشت بە لێهاتووی خۆت ببەستی لە ڕاوکردنە دواتر پشت بە خۆراکەکە ببەستیت لەبەرەوەی خۆراک ناکرێت بە پێوانە بۆ سەرکەوتن ئەگەر بەدەستی ڕاوچێکی زۆر لێزانەوە نەبێت ڕاوکردن چێژێکی زۆری پێبەخشێ بەڵام ئەبێ کەرەسی زۆر ئاسایی بەکاربێنیت لەبەرەوە باپیرم مەبەستی ئەوە نەبوو کە سوکایەتی بە تۆوە بکا هەروەها منیش ئەم شێوازە تایبەتیەم زۆر بەدڵ بوو بۆیە هاتم تا فێری ڕاوەماسیم بکەی بە مێشولە ئەو شتانێ کە مناڵە وتی خەریکە بۆ چوونمە گۆڕێت و ڕەنگە من پێشتر بە هەڵە لەو پیاوە تێگەشت بم کامیل کوڕەزاکەی ناردووە تا ئەو ناکۆکیە نەهێڵت لە نێوانمانە ئێستا لە مەبەستم تێگەشتی تۆ بۆیە هاتووی بۆ لام تا فێری ڕاوکردنی ماسی بیت بە خۆراکی مێشولە بێگومان گەورەم زۆر باشە کەواتە پرسیارێکی زۆر ئاسانت لێ یەکەم جۆرەکانی ئەو مێرووانە ئازانی کە ماسی سەلەمۆنەی خوا لە گۆمە شاخاویەکاندا هەمیشە ها کوڕی خۆم پێم وابێ زۆر بە ئاسانی ئەتوانم وەڵامی پرسیارەکە و بەمەوە چونکە لەم بارەیەوە زانیاری زۆرم هەیە بەڵێ ئەمانەش چەند جۆرێکیان هەیە لەوانە مێشولەی ڕووبار جاڵجاڵەکە پەپولە مێشولەی وشکانی کولا و زۆر جۆری تر ماسی سەلەمۆن هێندە مێرووە خوا کە ناژمێرێن تۆ زانیاری زۆر باشت لایە ئەم زانیاریانە زۆر سادن هەموو کەسی ئەیزانێ ئەبێ ئێستا خۆراکەکەت هەڵەی بۆ ناو تەشتەکە تێگەشتم کاگراجیح ئەیەوێت تاقیم بکاتەوە لە هەڵانی خولاپەکەمە بەڵام خۆراکەکە تەنها مێشولەیەکە هیچ کێشی نییە کێشی لەگەڵ خولاپەکە نەگونجاوە بەڵام ئەم داوە زۆر ئەستوور و قورسا چونکە لە کلکی ئەسب دروست کراوە چاوەڕێی چیەکەی دەی خولاپەکەت هەڵا ها باشە ئێستا ئەبێ چی بکەم پێویستە سەرکەوتوو بم لە هەڵانی خولاپەکەیە سینکە ئەمە زۆر ئاسانە ئێستا تاقیەکەمەوە تەنانەت کچێکی بچکۆلانەش توانی ئەوە بکە زۆر باشە محاڵە ها ئەم جارە سەرکەوتوو نەبووم جارێکی تر هەوڵێمەوە ئەمە تەنها یەکەم هەڵانمە بڕوە بە خۆبوونی وای لێیە کات کە زۆر دڵنیا بێت کایباتەوە زۆر باشە بە هەمان ڕێگەی تۆم هیچ کولاپەکەم هەڵێم سەوسەن بەڕاستە ڕانی بەڵێ بەکارهێنانەکەی تۆم زۆر بەدڵ بوو ڕانی شێوازی هەڵدانی مێشولە فێر بووە هەرچە لە من تەنها دوو جار هەڵمما لە بەرچاوی کوڕێکی زیرەکە داوی ئەم کولاپە لە کلکی ئەسب دروستکراوە بۆیە کێشی قورسە بۆ مێشولەکەش کێشی سووکە لە کاتی هەڵانە بۆی بە ئاسانی بگاتە دەمی ئاوەکە ئەگەر ئەم داوە داوێکی ئاسایی بووە هەرگیز ناگەشتە دەمی ئاوەکە چونکە کێشی سووکە بۆیە پێویستی کرد لە کلکی ئەسب دروست بکرێ توانی لە یەکەم بینینیەوە لە پێکهاتی قولاپ و داوەکە تێبگات وەک ئەبینم دارەکەشی بە شێوەیەکی ڕاست و دروست گرتوە بەدەستیەوە ئەم کوڕە شایانی ئەوەیە کە شوێنکەوتەم بێ لەم شێوازە تایبەتیەمدا زۆر چاکە هیوادارم ئەم جارە ئامانجەکە بپێکی تۆ لەکوێی کاگراجیح هێی کاگراجیح من لێرەم ئەم کاتت باش کاگراجیح هاتم بۆ ئەوەی کێبەرکێ لەگەڵ کەم ئەم گەنجا ناسی؟ بەڵێ ئەوە شاهیرە و لە نزیکی ڕووبارەکە ئەژی و هەموو ڕۆژەیە تا چێبڕکێ لەگەڵ باپیرەمە بکە سەیری ئەم مێشولەیەکە ئەمڕۆوە خۆراک بەکارهێنم ئەمە لە هەموو وانەی تۆ باشترە وا دیارە ئەم جاریان بەڕاستی لێهاتووی خۆتت بەکارهێناوە شاهێر ئەمە یەکەم جارە ببینم کە تۆ ئا بەم شێوەیە وەسفم بکەی لەبەرەوە بە هەر ئێستا کێبرکێکەمان دەست پێ بکەین دەی دەی تکایە تکایە گەورم دەی لەسەر خۆ بە شاهێر باشە من ڕازیم بەڕاست ئەوە تۆ بەڕاستی واڵەی تۆ جوانترین ئاواتت بە دیێنەب ئەم جارە تۆ لەبری من کێبڕکێ لەگەڵەکەی باپیرە بەڵێ تەنها چاودێریکە ئەی لە مناڵە نابێ خۆت لە کاروباری گەورە هەڵقوتێنی دەی دەی بڕۆ لێرە کچێ بچکۆ لاچوە دەی بڕۆ لێرە بەڵام پێشەوەی کە کێبڕکێ لەگەڵ بکەم مەرجێکم هەیە ئەویژەوەیە لە پێشا لەگەڵ میوانە بچکۆلەکەمان کێبڕکێ بکەیت لەگەڵ من بەڵێ ئەوە چی ئەم قسانە من کێبرکێ لەگەم ناڵێکی ئا بچکۆلەیە ناکەم من بڕوام بە تواناکانی ڕامی هەیە و کاتێک کە خۆت کێبرکێ لەگەڵا ئەکەیت بۆ دەرەکەوێت کە ڕاستم کردووە بەڵێ چونکە ڕامی ڕاوچێکی لێهاتوو ناتوانی لێی بەریتەوە ئەگەر کێبرکێ لەگەڵا بکەی شاهێر تۆ هیچ پەیوەندی دەمەوە نییە دی دوورکەونەوە لێرە گەر کێبرکێ لەگەڵ ڕامیان ئەکەیت منیش کێبرکێ لەگەڵ ناکەم باشە باشە بۆسە بۆسە من ڕازیم باشە کێبرکێ لەگەڵ مناڵە بچکۆلەی ئاکەم بەڵام پێم بڵێ تۆ دڵنیای دوای ئەمە کێبرکێ لەگەڵ من ئەکەیت ها ئەی بەڵێنی ئەوم پێ نەدای کەواتە ئەم مناڵە ڕکابەری سەرەکی من نابێ بەڵکو تۆ ڕکابەری سەرەکی منی کاگراجیح پێم بڵێ تۆ ئامادەی بۆ ئەمە ڕامی من پێشبینی ناکرد کە لێرە ئاکێبرکێ لەگەڵ کەسێکی ترا بکەم بەڵام من پرسیارێکم هەیە چیه؟ اگر لکی برکی اکی امرو یا سرکوتو بم اواتو فیلی راو ماسی مکی بمیشولا ها؟ اگر رازید که برکی لگل اکم تو سری هم نالو چکل اکن پیوه ایلی با تو بلن تیمه دواکت بوجه بجه کم براستا زور خوشحالم به بیستینی اما زور باشا دیورا با دست بیب کن بوستا بوستا اما که بزیر سر خوبا دی خیره کتم نیا ابی جان بله انا لبی یا جل دارکان برن لگل خوی انا تو بوستا اما بزنم اما که با نکوی جل من اترسی وانیا بس همش گول تو واسانی توانی نیم بری توا راوچی لیهاتو هم دیتی لان نابیر